หานิสูตรภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก7ประการคือ 1. อุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ 2. ละเลยการฟังธรรม 3. ไม่ศึกษาในอธิศีล 4. ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระทั้งเป็นผู้ใหม่ทั้งปุนกลาง 5. ตั้งจิตที่จะติเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรมะ 6. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ 7. ทำสักการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ดังนี้และธรรมะ7ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสก7ประการอย่างไรเล่าคือ 1. อุบาสกไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ 2. อุบาสกไม่ละเลยการฟังธรรม 3. อุบาสกศึกษาในอธิศีล 4. อุบาสกมากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระทั้งเป็นผู้ใหม่ทั้งปูนกลาง 5. อุบาสกไม่ตั้งจิตติเตียนไม่คอยเพ่งโทษฟังธรรม 6. ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้และ 7. ทำการสักการะก่อนในเขตบุญในศาสนานี้ภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสกและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาซื่อไปว่าอุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนละเลยการฟังอริยธรรมไม่ศึกษาในอธิศีลมีความไม่เลื่อมใสเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในภิกษุทั้งหลายตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟังสัทธรรมแสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้และกระทำสักการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้อุบาสกนั้นช่องเสพธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมอันเราแสดงแล้ว7ประการนี้แหละย่อมเสื่อมจากสัทธรรมส่วนอุบาสกใดไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนไม่ละเลยการฟังอริยธรรมศึกษาอยู่ในอธิศีลมีความเลื่อมใสเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในภิกษุทั้งหลายไม่ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฝั่งพระสัทธรรมไม่แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้และกระทำสักการะก่อนในเขตบุญในศาสนานี้อุบาสกนั้นช่องเสพธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมอันเราแสดงดีแล้ว7ประการนี้แหละย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมหานิสูตรจบและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันมาพบกับท่านผู้ฟังที่นี่แน่นอนสิ่งที่ให้ฟังนั้นก็คือเรื่องของธรรมะซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะเห็นหรือไม่ว่าธรรมะที่อยู่ในภูเขาอยู่ในหนังสือที่เราอ่านอยู่ในรถที่เราขับอยู่ในอาหารที่เรากินเราจะเห็นหรือไม่ตรงนี้บางทีมันก็จึงต้องมีผู้ที่มาชี้ให้เห็นว่าตรงนี้นะตรงนี้นะอยู่ตรงนี้มองอย่างนี้ถึงจะเห็นแต่ผู้ที่ชี้ไว้ก่อนบอกไว้ก่อนก็เป็นพระองค์หนึ่งละที่มีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะท่านมีนามสกุลว่าโคตมะท่านได้ชี้เอาไว้บอกเอาไว้ว่าตรงนี้มีธรรมะนะตรงนั้นก็มีธรรมะนะธรรมะนี้ควรเห็นอย่างนี้ธรรมะนี้ควรละอย่างนั้นได้บอกเอาไ สอนเอาไว้ชี้ไว้ให้เราเห็นธรรมะในที่ต่างๆแต่เป็นลักษณะคุณธรรมที่ควรทําให้มากควรทําให้เจริญนี่แบบนี้ก็มีเป็นลักษณะสิ่งที่มันควรจะต้องละอย่าไปเอามันเอาไว้อย่าไปเก็บเอาไว้แบบนี้ก็มีแต่เป็นลักษณะที่ต้องทําความเข้าใจในแง่มุมต่างๆเนี่ยเช่นหนึ่งของขันธ์5ก็มีเป็นลักษณะที่ควรจะต้องทําให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นเป็นเรื่องของนิโรธนิพพานพวกนี้ก็มีนั่นคือแบ่งแยกเอาไว้ชี้เฉพาะเจาะจงแยกแยะแจกแจงเอาไว้เพื่อให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจดังหวังเราจะมีความไม่เสื่อมมีความก้าวหน้าได้แต่สําหรับคารวาสอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ดังหวังแต่ประสูตรอันนี้ที่ข้าพเจ้าเอามาอ่านให้ดังหวังแต่ในตอนต้นรายการเนี่ยเรียกว่าหานิสูตรอันนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่7ข้อแต่เรื่องไหนๆที่เขาเป็นจํานวนตัวเลขเกี่ยวกับหมวดธรรมะเนี่ยแล้วมามีจํานวนที่คล้ายๆกันเท่ากันเนี่ยเราก็จะมาจัดหมวดหมู่ร้อยเรียงกันเอาไว้แต่เก็บไว้ในคัมภีร์หมวดหนึ่งหมวดนี้ก็เรียกว่าอังคุตระหมวดนี้ก็คือนิกายเรียกว่าอังคุตรนิกายหมวดที่มี7ข้อมีอยู่ข้อหนึ่งคือธรรมะแต่7ประการที่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมแล้วก็ความไม่เสื่อมอันนี้เป็นคู่ตรงข้ามกันอันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะตัวอุบาสกอุบาสิกาคือในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุบาสกเฉยๆนะแต่ในที่นี้คำว่าอุบาสกเนี่ยก็หมายถึงทั้งอุบาสกและอุบาสิกาด้วยเนื่องมาในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเขาใช้คำว่า man ใช่ไหม man เนี่ยก็หมายถึงคนทั้งโลกแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวแต่รวมถึงผู้หญิงด้วยในลักษณะของคำตรงนี้ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันคำว่าอุบาสกนั้นก็หมายถึงทั้งชายและหญิงนั่นแหละจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่7ข้อนี้ตั้งบวังอยู่ที่7ข้อนี้ทำยังไงชีวิตธรรมะของเรามันถึงจะดีขึ้นทำยังไงการเจริญธรรมะของเรามันถึงจะดีขึ้นไม่เสื่อมลงข้อแรกนั้นก็คือการที่ไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุต้องเป็นภิกษุผู้อบรมตนดีแล้วด้วยนะถ้าเรามีการขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุแต่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าไปเจอภิกษุเนี่ยหนึ่งคุณได้เห็นตรงใจของพระอรหันต์นั่นคือผ้าเหลืองแต่ผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยเป็นตรงใจของพระอรหันต์แต่เหมือนกับเวลาที่เราไปสนามรบเนี่ยถ้าแม่ทัพยังอยู่เนี่ยถ้าเมืองไทยนี่ก็มีธงชัยเฉลิมพลใช่ไหมเวลาไปออกศึกเนี่ยธงตั้งค่ายไว้เขาปักธงเอาไว้ที่ธงชาติไทยเนี่ยถ้าเราอยู่ในกองพลนี้ยังเห็นธงนี้อยู่เนี่ยมันจะมีความแบบสบายใจนิดนึงว่าเออกองกําลังเรายังมีอยู่นะหัวหน้าเรายังอยู่นะยังพานําเราไปอยู่นะมันจะมีความสบายใจนิดหนึ่งแต่พระเหลืองนี่ก็เป็นธงชัยของพระอรหันต์เพราะว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเนี่ยท่านห่มผ้าย้อมน้ําฝาดเห็นตรงนี้แล้วมันจะมีกําลังใจขึ้นมาจะมีความศรัทธานี้คือข้อที่1ข้อที่2บุคคลที่เป็นภิกษุเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญเราก็จะได้ถวายทานด้วยได้ฟังธรรมด้วยถ้าเผื่อว่าเราเหินห่างการเยี่ยมเยียนภิกษุนะผู้ที่มีการอบรมตนดีแล้วอันนี้มันก็จะไม่ดีแต่ไม่เราเสื่อมได้บางคนเนี่ยโอ้ยไม่ได้เคยไปวัดวาหาภิกษุเลยเอาถ้าไม่เคยไปงั้นก็นิมนต์มาที่บ้านก็ได้ทีนี้ภิกษุเนี่ยเขาจะไปบ้านคุณหรือเปล่าใช่ไหมพระก็ต้องพิจารณาดูทีนี้ภิกษุเนี่ยจะควรเข้าไปในเรือนหรือว่าบ้านไหนควรเข้าไปหรือไม่เข้าไปถ้าเข้าไปแล้วควรจะนั่งหรือไม่ควรจะนั่งเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่9อย่างอันนี้เพิ่มเติมมาให้ในที่นี้เลยแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งพูดถึงองค์ประกอบ9ประการที่ถ้ามีอยู่ในตระกูลใดเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปในบ้านนั้นตระกูลนั้นหรือถ้ามันจําเป็นจะต้องเข้าไปจริงๆอ่ะก็อย่าไปนั่งอย่าไปเข้าใกล้องค์ประกอบ9ประการคืออะไรนั่นคือ1ถ้าเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจปิดบังของที่มีอยู่ของมีมากก็ให้น้อยมีของประณีตก็ให้ของเลวให้นั่งด้วยความไม่เคารพให้ด้วยความไม่เคารพไม่ให้ด้วยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมและไม่ยินดีภาสิทธิ์ของภิกษุนั้นแต่ถ้าตระกูลใดมีลักษณะ9อย่างนี้พระนั้นก็จะไม่ไปนะทีนี้ถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราจะนิมนต์พระมาในตระกูลเราในบ้านเราก็จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นั่นคือ1ต้อนรับด้วยความพอใจนะไหว้ด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจไม่ปิดบังของที่มีอยู่แต่ของมีมากก็ให้มากมีของประณีตก็ให้ของประณีตให้ด้วยความเคารพแต่ไม่ให้ด้วยความไม่เคารพนั่งใกล้เพื่อฟังธรรม แล้วก็ยินดีในภาษิตคือคำพูดของภิกษุผู้นั้นแต่ถ้าเราจะนิมนต์พระมาที่บ้านเราเนี่ยก็ท่านก็จะดูองค์ประกอบ9อย่างนี้ท่านจะมาหรือไม่แต่ถ้ามีการมากันเราก็จะได้เห็นในมีการเยี่ยมเยียนภิกษุในอุบาสกใดที่ไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุอันนี้จะเป็นความเจริญนะความงอกงามความไม่เสื่อมของอุบาสกผู้นั้นได้อันนี้คือในข้อที่1แล้วก็ไม่ละเลยการฟังธรรมะท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่2เราฟังดนตรีเนี่ยแหมมันก็ฟังเยอะแล้วนะฟังดนตรีฟังโฆษณาดูทีวีอะไรเราฟังธรรมะบ้างนะฟังธรรมะบ้างดูทีวีลดลงบ้างก็ได้ฟังเพลงลดลงบ้างก็ได้แต่เป็นผู้ที่ไม่ละเลยการฟังธรรมเพราะว่าถ้าเราละเลยการฟังธรรมเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นช่องที่เปิดให้มารนั้นเข้ามาได้เข้ามาทางไหนผัสสะนี่แหละโฆษณานี่แหละเพื่อนร่วมงานนี่แหละไม่ต้องเอาไกลคนในครอบครัวนี่แหละนะภาษามากระทบตุ้มตามโครมเพลงโอ้เผลอไปซะแล้วนะด่าก็ไปซะแล้วโกรธก็ไปซะแล้วแต่เพราะว่าจิตใจมันไม่ได้มีธรรมะหล่อหลอมเลี้ยงเอาไว้แต่ทำให้บางทีมันก็ร้อนรุ่มขึ้นมาเราก็ต้องมีการฟังธรรมและไม่ละเลยในการฟังธรรมอันนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญความไม่เสื่อมของตัวเราได้สําหรับคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาและการฟังธรรมนั้นก็ทุกรูปแบบท่านผู้ฟังนะครับว่าฟังธรรมะนี่ก็เปิดกว้างเอาไว้นั่นคือทั้งโดยอัตตาด้วยทั้งโดยพยัญชนะด้วยธรรมะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนๆนั่นคือมันไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องฟังพระสูตรเท่านั้นแต่คือบางทีเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งสมาธิเราใคร่ครวญธรรมะไปนี่ก็เป็นการฟังธรรมเหมือนกันแต่ฟังธรรมะที่เราแสดงที่เราบอกสอนที่เราใคร่ครวญอยู่ในจิตของเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่คือในข้อที่2ในข้อที่3นั้นคือการศึกษาในอธิศีลคำว่าอธิศีลนั้นก็แปลว่าศีลอันยิ่งนะธินี่ก็แปลว่ายิ่งหรือเหนือขึ้นไปและอะไรที่มันเหนือขึ้นจากศีลขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราทําการศึกษาในการที่จะทําให้เกิดขึ้นแต่เพราะว่าศีลศีลนะคือความปกติทางกายทางวาจาที่เราพูดถึงศีล5นี่แหละเป็นความแสดงคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ละคนที่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้คุณต้องมีศีลนะถ้าในบัตรประชาชนคุณเขียนว่าเป็นคนพุทธหรือว่าตัวคุณคิดว่าเออฉันเป็นคนพุทธนะแต่ฉันไม่ใช่ว่านับถือตามพ่อแม่นะแต่ถ้าไม่มีศีลนะแหมถือว่ามันไม่เต็มนะจะเรียกว่าตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาเต็มที่เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าศีลมันไม่เต็มนะก็ต้องรักษาศีลให้ดีอย่างนี้จะเป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแต่ทีนี้ต้องระวังละถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีเพื่อนดีแต่มีคนชักนำไปในทางไม่ดีบางทีศีลมันขาดมันทะลุมันด่างมันพร้อยมันก็จะเสื่อมจากความเป็นอุบาสกลงไปในที่นี้ข้อที่3นี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจะให้เจริญนะไม่เสื่อมก็ต้องทำการศึกษาให้ดีในศีลที่มันยิ่งขึ้นไปแต่ที่ยิ่งไปกว่าศีล5มีอะไรนั่นคือบางคนทำศีล5ได้ดีแล้วอันนี้ดีละแต่ในแต่ละข้อทำให้ดีขึ้นอันนี้ดีละแต่ศีลที่ยิ่งไปกว่าศีล5ข้อแล้วก็บางทีก็ประพฤติพรหมจรรย์บ้างแต่เป็นศีล8บ้างในปีหนึ่งอาจจะรักษาศีล8ในวันพระหรือวันพฤหัสหรือว่าสักปีหนึ่งมาเข้าสมาธิหลีกเร้นสักอาทิตย์หนึ่งรักษาศีล8สัปดาห์หนึ่งเพื่อให้มีการปฏิบัติที่จริงจังขึ้นใหม่อันนี้ก็ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามมันก็จะมีศีลอีกชุดหนึ่งที่ยิ่งขึ้นไปกว่าทั้งศีล5ศีล8นั่นก็หมายถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นเพื่อสมาธินี่ก็ยิ่งไปขึ้นไปกว่าศีลใช่ไหมที่เหนือยิ่งไปกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ก็จะเป็นพวกสมาธิสมาธิคือฝึกจิตให้มันเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ที่เหนือขึ้นไปอีกอธิขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือเรื่องของปัญญาดังนั้นในที่นี้ที่ว่าศึกษาในอธิศีลเนี่ยก็คือศีลที่มันยิ่งขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นในธรรมิติของศีล5ก็เป็นศีล8ศีล8ก็เป็นศีล10นะทางด้านนี้ก็ได้หรือว่าจากศีลขึ้นไปเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแต่คำว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่อันนี้มีปรากฏอยู่ในหลายพระสูตรอยู่เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นความที่ให้เป็นผู้ที่มีความสันโดษในข้อที่1 2ให้เป็นผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์มีผู้รู้ประมาณในการบริโภคก่อนบริโภคก็พิจารณาให้แยบคายแล้วจึงรับประทานเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นคือนอนยามเดียวไม่นอนกลางวัน พอรู้สึกตัวตอนที่เรานอนตอนกลางคืนแล้วเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีแต่นอนสัก 3-4 ทุ่มตื่นตีสองตีสามอย่างนี้แล้วก็ไม่นอนอีกในเวลาที่เหลือก็มาทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ด้วยว่าการอยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดอยู่สงัดเงียบอย่างนี้อันนี้ก็ใช่คือมันก็เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่เหนือขึ้นกว่าศีลขึ้นมาแต่ว่ามันยังตัวมันเองมันไม่ได้เป็นสมาธิแต่ตรงนี้เราก็เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ก็ยิ่งขึ้นไปกว่าศีลอีกขั้นหนึ่งอันนี้คือในข้อที่3ในทำการศึกษาในเรื่องของอธิศีลให้ดีขึ้นให้มากขึ้นให้ยิ่งขึ้นไปก็จะทำให้มีความเจริญมีความไม่เสื่อมแก่อุบาสกได้อันนี้คือข้อที่3ในข้อที่4นั้นก็คือเป็นผู้ที่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นพระเถระทั้งที่เป็นพระใหม่ทั้งที่เป็นในภูมิกลางไม่ว่าจะเป็นพระใหม่ที่บวชมายังไม่ถึง5พรรษาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นยังอยู่ในภูมิของพระใหม่อยู่แต่ยังจะต้องมีเรื่องที่ต้องศึกษามีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับเรื่องของนิสัยมารยาทอะไรต่างๆในภูมิพระใหม่ก็เรียกว่านวกภูมิแล้วเรื่องพระที่อยู่ในระดับปานกลางจาก5พรรษาขึ้นไปจนถึง10พรรษาอันนี้ก็เรียกว่ามัชฌิมภูมิอันนี้คือในระดับที่2นั่นคือปานกลางแล้วก็เถระขึ้นไปก็คือ10พรรษาขึ้นไปเนี่ยให้เรามีความเลื่อมใสในภิกษุไม่ว่าจะเป็นใหม่กลางหรือว่าเก่าแล้วไหนมีความเลื่อมใสตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เลื่อมใสเนี่ยเป็นไปตามลำดับกันมาเนี่ยเห็นพระบวชใหม่เป็นเนรเป็นอะไรก็ไปเล่นหัวสัพพยอกอย่างเงี้ยหรือพูดแซวพูดเล่นอาจจะสึกเมื่อไรอะไรเงี้ยนี่มันเป็นการแสดงความไม่เลื่อมใสหมายความว่าไงตรงนี้มันจะไม่สารณะของเราเสื่อมแต่บุฟังเพราะว่าสารณะเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ในที่นี้คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนแต่ไม่ว่าจะบวชใหม่อ่ะบวชเพิ่งบวชวันเนี้ยกิริยามารยาอะไรบางทียังไม่เรียบร้อยหรือว่าบางทีเรารู้จักเข้ามาก่อนแต่เขาเพิ่งบวชเอ้ยเราไปเล่นหัวกับเขาหรือว่าเห็นคนนั้นไม่ดีพระรูปนี้ไม่ดีด่าทอว่าร้ายไม่เลื่อมใสอันนี้สถานะของเรามันจะเสื่อมพอสถานะเริ่มเสื่อมเนี่ยมันไปไม่ได้นะท่านผู้ฟังนะมันจะติดแต่เวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นเนี่ยจะพาจิตไปให้มันวางได้ลากจิตมาเนี่ยมันจะหลุดตับแต่มันจะไปต่อไม่ได้มันเพราะว่าด้วยความที่สารณะเครื่องที่มันจะจับเอาไว้คลื่นมันจะเกาะเอาไว้มันไม่มีที่เกาะละจิตมันก็ล่องลอยไปทั่วเพราะนั้นก็ถ้าเรามีความเลื่อมใสอย่าให้มีความไม่เลื่อมใสแต่ให้มีความเลื่อมใสไม่ว่าเขาจะทำดีไม่ดียังไงไม่ว่าเขาจะบวชใหม่บวชเก่าแล้วแต่ก็ให้มีความเลื่อมใสแต่ความเลื่อมใสนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้แก้ไขนะคือถ้าเห็นอะไรไม่ดีเราก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขพยายามตักเตือนกันรับฟังกันด้วยความเคารพหนักแน่นแต่ว่าอย่าให้เสื่อมความเลื่อมใสอย่าให้ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คือในข้อที่4นะมากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นปูนเก่าปูนกลางปูนใหม่ทั้งหมดเลยและในข้อที่5นี่ก็สำคัญระวังแต่คือไม่ตั้งจิตไว้ที่จะฟังธรรมด้วยการที่จะติเตียนขอให้เพ่งโทษฟังธรรมเดี๋ยวนี้บางคนนะฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าโอ้ยตรงนี้ก็ผิดนี่ไม่ใช่พุทธพจน์นะขัดกับพระพุทธเจ้าตรงนี้อันนี้คือตั้งจิตติเตียนนะคอยที่จะฟังธรรมนะฟังธรรมคิดว่าจะได้ฟังพุทธพจน์ได้ฟังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แต่หารู้ไม่ว่าถ้าตั้งจิตติเตียนแบบนี้นะจะทำให้ตัวเองเสื่อมทำให้ตัวเองเสื่อมจากความเป็นอุบาสกทำให้เสื่อมจากรัตนะเพราะว่าด้วยการตั้งจิตติเตียนทำไมเทศตรงนี้ทำไมไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเอาเรื่องนี้มาบอกได้ยังไงโอ้ยถ้าไปเรื่องใหม่ตรงนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเสื่อมแต่ให้เราตั้งจิตฟังให้ดีอะท่านผู้ฟังนั่นเพราะว่าเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งบทพยัญชนะมีทั้งอรรถะที่มันมีความลึกซึ้งอยู่หลายอย่างแต่เราฟังธรรมเนี่ยเราให้กลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้คือหลักการที่สำคัญนะไม่ว่าใครจะพูดอรรถะในด้านใดสักด้านใดด้านหนึ่งที่เขาอาจจะคิดขึ้นมาเองที่เขาอาจจะเอามาจากตำรานั้นตำรานี้ที่มันมีอรรถไปแนวนั้นอรรถไปแนวนี้เนี่ยแต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ว่าเราได้ฟังอ๋อตรงนี้เขาหมายถึงบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าตรงนี้แม่บทกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีจิตที่ไม่ได้คอยเพ่งโทษไม่ได้คอยที่จะติเตียนเขาแต่เพราะว่าถ้าเราจะไปเพ่งหาโทษว่าตรงนี้พูดไม่ถูกตรงนี้พูดผิดบทเพียรชนะเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ในตำรานี้อ้าวมันจะทำให้เราเสื่อมเพราะเราตั้งจิตใหม่ตั้งจิตให้ดีโดยการตั้งจิตที่จะไม่ติเตียน โดยการตั้งจิตที่จะคอยไม่เพ่งโทษแต่คอยที่จะคอยมาดูอยู่ว่าอ๋อท่านเทศสอนอย่างนี้บอกอย่างนี้ฟังธรรมะอย่างนี้มันสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรงนี้การที่เราคิดอย่างนี้จะไม่เรามีความเจริญนะท่านฟังนะจะทำให้เราไม่เสื่อมจิตใจของเรามันจะตั้งอยู่ได้ศาสนาของเราไม่เสื่อมการฟังธรรมของเราดีมันก็จะไปได้ดีนี่คือในข้อที่5ในข้อที่6ท่านผู้ฟังคือเรื่องของการที่ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้คำนี้หมายความว่าอย่างไรก็คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สร้างบุญใช่ไหมเราละบาปเราสร้างบุญทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าจะพูดถึงการสร้างบุญแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรคือพูดถึงการสร้างบุญมีการให้ทานนะมีการรักษาศีลนะมีการเจริญภาวนานะนี่คือคำสอนนะไม่ใช่ว่าไปบูชาต้นไม้นะไม่ใช่ว่าไปนอนในโรงนะไม่ใช่ว่าไปบนบานศาลกล่าวตรงนั้นตรงนี้นะนี่ไม่ใช่คำสอนนะไม่ใช่เป็นทางที่จะมาบุญได้นะบุญจะเกิดได้เพราะทานศีลภาวนาภาวนานี่ไม่ใช่หมายความอ้อนวอนนะแต่เป็นการที่ทำสมาธิทำเห็นตามที่เป็นจริงเจริญเมตตาบ้างอะไรบ้างพวกนี้เนี่ยเป็นการภาวนาหรือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะนี่เป็นการภาวนานะอันนี้เป็นเขตบุญในทางคำสอนนะหรือเรื่องของบุญยักกิริยาวัตถุ10อย่างก็ได้แต่ทางกายมี3อย่างทางวาจามี4อย่างทางใจมี3อย่างนะแต่ไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่ว่ารับก้อนนี้มาแล้วอันนี้เป็นบุญนะมันไม่ใช่งั้นนะอย่าไปแสวงหาเขตบุญที่มันไม่ใช่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้อยู่ในยันไม่อยู่ในก้อนที่ทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าอันนี้เป็นบุญมันไม่ใช่บุญมันไม่ได้สร้างกันให้กันอย่างนั้นไม่ได้แสวงหาเขตบุญที่มันผิดจากคำสอนไปอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่ามันเป็นบุญแต่ก็อย่าไปเอาตรงนั้นนั่นนี่คือในข้อที่6ส่วนในข้อที่7นั้นก็คือว่าอะไรที่มันไม่ใช่เขตบุญใช่ไหมเราก็อย่าไปทำตรงนั้นอย่าไปทำตรงนั้นคือในข้อที่6นี้คือไม่แสวงหานะคือไม่ได้จะต้องไปคิดไปพัฒนาไปปรับปรุงอะไรขึ้นมาใหม่อะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคือไม่เอาตรงนั้นนะไม่กระทําไปในตรงนั้นนี่คือในข้อที่7แล้วก็มาสักการะก่อนเนี่ยก็คือหมายความว่าอย่างที่เราจะให้ทานอย่างเงี้ยเราจะให้ทานแต่แน่นอนว่าการให้ทานในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดบุญนั้นคือการให้ทานในเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือใครเนื้อนาบุญคืออะไรเนื้อนาบุญก็คือบุคคลในการที่ว่าจะบอกว่าให้ทานได้เนี่ยต้องมีผู้รับนะการที่เอาอาหารไปตั้งหน้าพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทานนะอันนี้เป็นเหมือนกับการบูชายัญเฉยๆจะได้บุญเท่ากับการให้เปรตแต่ถ้าจะเป็นการให้ทานต้องมีผู้รับหรือผู้รับยังไงล่ะถึงเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นเขตบุญก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทำสักการะในเขตบุญนี้ก่อนทำสักการะในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซะก่อนให้มีผู้รับตรงนี้เราจะดูรู้ได้ไงว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ดูจากการที่ศีลสมาธิของท่านมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรราคะโทสะโมหะมันหมดไปหรือยังหรือจางไกลไปไหมถ้าศีลสมาธิปัญญามีมากราคะโทสะโมหะมีน้อยหรือหมดไปแล้วนี่เป็นเขตบุญที่ดีนะเราควรทำสักการะก่อนในเขตบุญตรงนี้แล้วเรื่องอื่นๆที่มันจำเป็นต้องใช้ต้องจ่ายอะไรไปในการให้ทานเนี่ยอันนี้ก็ทำทีหลังเช่นบางคนก็จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของไปสนับสนุนมูลนิธิอย่างนี้บ้างเนี่ยมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับในทางคําสอนอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องให้เหมือนกันอันนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งงบประมาณให้ดีแต่ควรจะจัดสรรงบประมาณในส่วนไหนให้มากกว่าน้อยกว่าเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการสักการะในเขตบุญที่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือในข้อที่7นะซึ่งถ้าผมว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาท่านใดท่านผู้ฟังใน7ข้อนี้นะถ้าละเลยนะเพิกเฉยไม่ทําตามเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสื่อมนะรัตนะของเราแทนที่จะมั่นคงขึ้นฉันปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาแต่ถ้าฟังด้วยจิตที่มันจะติเตียนคอยเพ่งโทษคุณจะไม่ก้าวหน้าแน่นอนบางทีคุณก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นแทนที่จะก้าวหน้าจิตใจมีความสุขกลับไปเพ่งโทษจิตใจมีความทุกข์ฟังแล้วมันน่าจะเบาขึ้นกลับมีศัตรูมากขึ้นแฮะนี่ก็แสดงว่าทําแล้วไม่ดีละไม่ถูกต้องละไม่ก้าวหน้าละมันจมลงละเอาปรับใหม่ทําใหม่แก้ใหม่นะเราไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุนะไม่ละเลยการฟังธรรมเวลาฟังนั้นก็อย่าไปตั้งจิตที่จะคอยติเตียนเวลาฟังนั้นก็อย่าไปคอยเพ่งโทษ ในสิ่งที่ได้ฟังแต่ฟังส่วนที่เป็นอัตถะก็มีส่วนที่เป็นพยัญชนะก็มีกลับมาที่ตัวแม่บทดูให้ดีนะทำจิตให้มีความมั่นคงมีความเลื่อมใสนะรัตนะของเราไม่เสื่อมเลื่อมใสในทั้งพระใหม่พระเก่าพระปูนกลางจิตใจมีรัตนะดีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะลากพามาในทางดีได้แต่ทำให้เกิดการปฏิบัติจริงทำจริงในเรื่องของอธิศีลศีลถ้าเราทำให้ดีมันยิ่งขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิมันก็ดีขึ้นมีขึ้นแต่เราไม่เหินห่างการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานบ้างแต่การให้ทานนี่ก็คือเขตบุญในศาสนานี้เราดูให้ดีในคำสอนนี้มีเขตบุญอะไรเราก็ทำตามนั้นแต่ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนไม่ใช่พวกเรื่องรางของขลังเรื่องของความงมงายไม่ใช่ตรงนั้นแต่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเหนือมนุษย์ที่เป็นเหตุปัจจัยมาจากศีลสมาธิปัญญาตรงนี้นะเราเข้าใจแง่มุมเรื่องของทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะบุญที่เกิดจากกายนั่นก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามบุญที่เกิดขึ้นจากทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดบุญที่เกิดขึ้นจากทางใจคือให้มีสัมมาทิฏฐิให้ไม่เพ่งเล็งให้ไม่มีความพยาบาทอย่างเงี้ยนี่เป็นเขตบุญในทางคำสอนนี้ทำกายวาจาใจของเราให้มันถูกต้องไปในตามแนวทางเจอเนื้อนาบุญเราก็ทำก่อนสักการะก่อนแต่ไม่ว่าจะสักการะด้วยการให้ทานก็ตามสักการะด้วยการประคองอัญชลีพนมมือกราบไหว้หรือว่าการให้ปัจจัยสี่ที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคพวกนี้จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นอุปการะกับเราอุบาสกอุบาสิกามากทีเดียวในเรื่องพระสูตรนี้ข้าพเจ้าก็จะนําข้อความเนี่ยใส่ไว้ในเว็บไซต์ด้วยถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะไปอ่านก็มาดูที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้อย่าลืมท่านผู้ฟังพวกพระสูตรหรือว่าข้อมูลข้อความอะไรที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาอ่านทําความเข้าใจแล้วแต่อย่าให้มันพลาดพลั้งเกิดเป็นความยึดถือยึดติดแต่เป็นในการที่จะทิมแทงผู้อื่นเข้าใจไม่ถูกเพ่งโทษติเตียงคนอื่นคอยเพ่งโทษฟังธรรมนะคอยความเลื่อมใสติเตียงคนนั้นคนนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะนั้นจะผิดจุดประสงค์ของการฟังธรรมผิดจุดประสงค์ของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราฟังแล้วใกล้กรวนแล้วพิจารณาอ่านดูแล้วนะข้อความนั้นๆพระสูตรนั้นๆอ่านทำความเข้าใจแล้วเนี่ยให้เกิดความที่เราจะมีจิตน้อมมามีความเลื่อมใสในทางคำสอนนี้แต่บางคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันพูดผิดพูดถูกพูดชัดเจนพูดไม่ชัดเจนบ้างแต่ละคนที่เขาบอกสอนกันอยู่เนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันละเราพยายามที่จะเพิ่มความสามารถของเราโดยทำตามกระบวนการ7ข้อนี้ความไม่เสื่อมก็จะเกิดขึ้นกับเราความก้าวหน้าก็จะมีขึ้นไอ้ความเล่าเรียนการรู้ตรงนั้นเราก็จะไม่เกิดเป็นอันตรายแต่จะได้เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เรามีการปฏิบัติมีความที่เราจะก้าวหน้าไปตามกระบวนการของเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามทางเป็นไปตามมรรค8ได้การกระทำตรงนี้แน่นอนว่าบางทีมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามแต่มันคุ้มกันท่านผู้ฟังคุ้มกันอย่างยิ่งเราเกิดมาชาติหนึ่งอยู่ชาตินี้ไม่เกิน100ปีจากนี้ไปไม่เกินแน่นอนในเวลาที่ไม่ได้ยาวนานอะไรตอนนี้เนี่ยเราตั้งจิตของเราไว้ให้ดีแต่ทำความก้าวหน้ามีการเยี่ยมเยียนภิกษุไม่ละเลยการฟังธรรมปฏิบัติในเรื่องของศีลให้ดีมีความเลื่อมใสในเหล่าภิกษุทั้งหลายฟังธรรมแล้วก็ให้มีจิตเลื่อมใสอย่าไปคอยเพ่งโทษติเตียนสร้างบุญสร้างกุศลในเขตบุญที่ถูกต้องแล้วความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร